Rockstar Zoli, a hip-hop gangster egynő, tudod, soha nem az igazi, több vasat kell a tűzbe tartani, ez itt tetszik, ez a másik nem, annyi csaj van, kapkodom a fejem, ahhoz lenne csak igazán kedve, hogy mindent elvegyem, ezért nem tudom magam legyőzni hozzá, hidd el, nekem ez nem az én formám, egynő, soha nem elég nekem, szeretem őket és ők is engem, fekete, sárga, fehér vagy indiát, mindegy, hogy milyen a bőre,